Keşke herkes mazhariyetlerine öyle baksa bakabilse. Herkes dese ki nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ. Herkes diyebilse ki değildir bu bana layık, bu bende. Bana bu lütfüyle ihsan nedendir? Herkes diyebilse ki dine hizmet ettim diye fahirlenme. Allah bazen bu dini bir facirin eliyle de teyit eder. Müzekka olmadığından sen kendin o recülü facir bilmelisin. Şahsi hayatın itibariyle acaba ben bir fasık mıyım? Nifakım var mı demelisin. Kendi durumunu bu şekilde belirlemezsen hatalar hafif gelir. Sevap iklimine de yanaşamazsın. Kendini arınmaya muhtaç, kusurlu bir insan görmedikçe istiğfar bilmezsin, bilemezsin. Tevbe bilmezsin, bilemezsin. İnabe bilmezsin, bilemezsin. Evvenin rüyasını bile göremezsin. Üstümü başımı kirlettim. Akli melekelerimi kirlettim, tasavvur sistemimi kirlettim, tahayyül mekanizmamı kirlettim. Mülahazalar olursa bir arınma kurunası ararsın. Fakat kendini pir-i pak, kusursuz, melekler gibi masum ve masum görürsen, tepeden tırnağa kir akıp durduğu halde kirlerini görmezsin. Ve kendi kirlerini görmeyen insanlar ruh haleti itibariyle insan psikolojisinde vardır. Dışarıda kirli aramaya durur. En çok başkalarını lekeleyen, onlar hakkında naseza, nabeca sözler söyleyen, tepeden tırnağa levsiyata batmış insanlardır. Kendini görmeyen bu körler, bunlara 50 tane bilmem kaç numaralı gözlük bile taksan, nazarlar hep başkalarının üzerinde, dışarıda kirli aradıklarından dolayı tepeden tırnağa bir levsiyat içinde olduklarını, zift kazanı içinde bulunduklarını katiyen ve kativeten göremezler. Acınacak durumdadırlar. Siz de acıyabilirsiniz. Zift kuyusuna düşmüş bir insana acımak istemez misiniz? Hele bu zift kuyusunun akıbeti cehennemdeki zift kazanları ise. İnsan olana yakışan şey, düşen şey ona acımaktır. Dolayısıyla olsun, batsın, bitsin, yerin dibine geçsin mülahazaları mümince tavır ve davranış değildir. Allah ıslah eylesin. Bu zift içinde bulunduğunu Cenab-ı Hak ona göstersin. Arınma yollarını hidayet eylesin. Demek düşer. Yoksa birileri böyle kalkıp sövüp sayarken mukabeleyi bilmisil kaide-i zalimanesiyle aynı tabiyeler oluşturur, aynı mevziler oluşturur. Aynı şekilde taarruzlara geçilirse şayet, memlekette tabiyeden geçilmez, mevziden geçilmez, taarruzdan sıyrılma imkanı olmaz. Herkes birbirinin boğazına sarılır. Bilmiyorum, hakikaten yamyamlar öyle insanları yiyorlar mıydı, pişiriyorlar mıydı? Batılı misyonerler yiyorlardı diyorlar. Hatta ricali devletten birini bile yediğinden bahsederler. Zannediyorum o günümüzde gıybetle insanların etini yiyen, iftira eden, her gün bir yalanla onları karalamaya çalışan durumları insanlardan daha hafifti. Geleneksel olarak onlar insan yemeyi öyle görmüş, öğrenmişlerdi. Fakat İslami gelenekte yalanı adet haline getirmek, iftirayı adet haline getirmek, insanları karalamayı adet haline getirmek, intikam duygusunu adet haline getirmek, birilerini bitirmeyi huy edinmek, İslam geleneğinde, İslam'ın temel kurallarında, Kur'an'ın temel disiplinlerinde, sünnetin temel esaslarında, fukahayı kiramın temel içtihatlarında, istinbatlarında, ahlakı âliyeyi, İslamiyeyi değişik kitaplar halinde telif eden o mübarek insanların kitaplarında görmek mümkün değildir. Bu açıdan da ister neşriyat yoluyla, isterse doğrudan doğruya televizyon, mikrofon filan onlarla seslerini bütün cihana duyururcasına insanların etlerini yiyen ki gıybete et yeme diyor Kur'an-ı Kerim. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا. Ölü kardeşinin etini yemeyi arzu eder mi? Etmez yani bir insan. Ama işte birinin gıybetini etmek, ölü eti yemek gibi şeni, çirkin, ahseni takvime mazhar insanla telif edilemeyecek bir denaettir, bir şenaettir. Öteden beri ola gelmiştir bu. Bu haksızlıklar, bu zulümler. Fakat bazı devirlerde zirve yapmıştır. Yezid döneminde Yezidler bunu zirveleştirmişlerdir. Yezid bir tane değildir yani. O Yezid'in ordusunda baş kaldırabilirlerdi. Ehl-i Beyt-i Resulullah'a karşı, tavır almaya karşı baş kaldırabilirlerdi. Fakat hem o tarafta hem beri tarafta bir kısım Yezid ahlakıyla ona da takalluk etme denir mi? Fakat öyle davranan insanlar vardı. O 25, 30, 40 tane insanın Ehl-i Beyt'ten, kadın, çoluk, çocuk, nasıl Suriye'de aynı şey yaşanıyor, nasıl Myanmar'da aynı şey yaşanıyor. Çağın Yezidleri aynı şeyleri yapıyorlar. Nerede o türlü vahşet ve denaet varsa Yezid ruhu hortlamış demektir. Bir taraftan onun üzerine geldiler. O bir avuç insan adeta savaşıyor gibi üzerlerine geldiler. O bir avuç insanın savaşma gücü yoktu, savaşma niyeti de yoktu. Belki bir davete, bir çağrıya icabet etmişlerdi. Onlar da Irak'a gitmeye karar vermişlerdi. Seyyidina Hazreti Hüseyin Efendimiz belki ikaz edilmişti orada. Denmiştir yani. Çünkü kendinden evvel keşke bu Irak'ı acem, bu Irak'la aramızda ateşten dağlar olsaydı diyen halifeler var. Onların o yüksek basiretine hayranlık duymamak mümkün değildir. Onlara güven olmazdı. Perse güven olmazdı. Katiyen. Ama günümüzde bir sürü perse güvenenler var. Biz ki Müslümanız aldanırız fakat aldatmayız. El müminu ghirrun kerimun vel münafiku khibbun facirun. Facirun le'imun. Öyle de deyin, öyle de deyin. Mümin emniyet insanıdır fakat aldanır. Hazreti Pir de diyor. Biz ki Müslümanız, aldanırız fakat aldatmayız. O koca sultan, böyle ona haşa aldanma sözünü de nispet edemem. Çünkü onlara çok şey borçluyuz. İslam'ın kalbi ve ruhi hayatını onlara borçluyuz. Şaziller ondan, Kadiriler ondan, Mustafa Bekri'nin Sıddıkiler ondan, Muhammed Bahuddin Nakşibendiler onlardan, onlardan, onlardan. Ahir zamanda saflaşacak, durulaşacak, bir yönüyle kendi havuzunu bulacak. Orada teraküm, tahaşşüd edecek ve İslam'ın mahkûs kaderini değiştirecek de onlardır. Allah'ın izni inayetiyle. Doğrudan doğruya veya bir yönüyle onların meydana getirdikleri anil merkez hareketle, Allah'ın izniyle. Merkez kaç demek bu? merkezi onlar oluşturacaklar. O açılımı onlar sağlayacaklar Allah'ın izniyle. Çağımıza ışık tutan Pir-i Muğan, Şem-i Taban, Ziya-i Himmet onlardan birisidir. Nispet edin etmeyin. Nispet bir yönüyle, bazen de belki burada zorlanma, bir tekellüf olabilir. Gerek yok onlara. Önemli olan öyle bir misyonun eda edilmesidir. Bir taraftan bunu görmeyen körler var. Bir taraftan körü körüne onun üzerine haince giden yezik gibi insanlar var. Savaşamayacak insanların üzerine gitmek, insanlığını yitirmiş canavarlara mahsus bir şeydir. Azıcık böyle imanı nazar etseniz, günümüzde de değişik yerlerde, buna Türkiye'de dahil aynı vahşeti görmeniz mümkündür. Biraz evvel kısmen o değişik coğrafyalarda sizi nazaran gezdirmeye çalıştım. Bakın yanı başınızda şahamete dönüşmüş Şam'a bakınız. Ve bir yönüyle esas medeniyet merkezi, İslam'ın zeki bir evladı dediği Mısır'a bakınız, Myanmar'a bakınız, Irak'a bakınız, Bangladeş'e bakınız, dünyanın değişik yerlerinde hayalinizle bir seyahat tertip ediniz ve dolaşınız. İnsanlar vahşet içinde birbirlerini çiğniyorlar. Ayağı sıyrılmış gitmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde. Ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç. Emanet lafzı bi medlul, manasız bir kelime haline gelmiş emanet. Yalan raiç, tervic ediliyor. Siz yalan söyleyin, iftira yazın, alacağınızı bizden alın. Yalan raiç, hiyanet mültezem, her yerde hak meçhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş, ne din kalmış, hele dindarlar arasında. Ne iman, din harap, iman serap olmuş. Mefahir kaynasın gitsin kesilsin vicdanlarla. Bu izmihlal ahlakı görürken kalmaz istiklal, kalmaz devlet, kalmaz hayal, kalmaz ümniye, kalmaz ideal, kalmaz mefkure. Evet, dünya kan ağlıyor. Ve ahvali adiye denmiş gibi görüyorsunuz. Her yerde o ona bakıyor, o da ona bakıyor. Galiba bunlar böyle olağan şeylerdenmiş diyorlar yani. Dolayısıyla o vahşet, o denaet, o şenaat, o yalanlar, o iftiralar, o intikam duyguları, o birilerini karalamalar, yatarken sürekli bitirme hülyalarıyla yatan, bitirme senaryolarıyla meşgul olanlar, kalkarken de bizzat o senaryoların figürü olan figüranlar, uykularını senaryo yapmakla, rüyalarını senaryolarla kirletmekle, kalktıkları zaman da o kirli senaryoları oynamak suretiyle, bayağı aktörler olarak etrafa sürekli levsiyat saçma. Herhalde İslam var olduğundan bu güne çağımızda olduğu gibi olduğu kadar bu ölçüde kirlenmemiştir. Böylesine bir levsiyat bekçiliğine sürülmemiştir. Ve bununla beraber İslam'a ait bazı şeyleri ikame iddiasında bulunma. Onu, adını demiyorum ben, birileri her şey üzerlerine aldıkları için üzerlerine almasınlar, üstlerinden geçsin. Evet, bir yönüyle çok önemli, hayati bir şeyi ikame iddiasında bulunuyorlar. Konjöktörden haberleri yok. İçtimai coğrafyadan haberleri yok. Cehaletin bu kadarına pes. Fakat bir de kocaman kocaman iddialar. Öyle iddialar ki Hazreti Ömer'in yapamadığı, Hazreti Ebu Bekir'in yapamadığı, Hazreti Osman'ın yapamadığı, Hazreti Ali'nin yapamadığı, sahabe-i kiramın yapamadığı iddialarda bulunma. Kocaman kocaman iddialar ortaya atıldıkça o mübarek milletimiz, tarih adına çok önemli şeyler vaat eden milletimiz, problemler sarmalı içinde kendini buluyor. Gür diye sağ yıkılıp gidiyor, gür diye sol yıkılıp gidiyor, gür diye ileri yıkılıp gidiyor, gür diye arka yıkılıp gidiyor. Yalnızlıkları içinde size daha evvel de bir tane akıllı Mehmet hikayesi arz etmiştim. Müsaade ediyor musunuz? Bir kere daha arz edeyim. Bir uçurumdan aşağı iniyorlarmış bunlar. Akıl daneler. Akıllı Mehmet diye nakledilir bizim oralarda. Akıllıları o. Uçurumdan inmek için böyle dolaşıp belli bir güzergah, patika bile olsa oradan inme yerine çarçabuk hemen bir an evvel inelim diye bu sivri akıl işidir. Altından kalkamayacakları projelerin altına girme, sonra altına girdikleri projenin altında preslenme. Evet, kestirmeden inelim. Nasıl inelim? Biri diyor ki ben diyor bu kayalardan birinden tutunayım, öbürü de benim belimden tutunsun, öbürü de onlardan tutuna tutuna aşağıya gitsin, öbürü de o menkıbeye göre tam 40 tane oluyor. Nihayet yukarıdaki 40 adamı taşır mı bilemiyorum, olsun 20 tane. Elleri taşıyamaz hale gelince kopuyor kayadan, hepsi aşağıya düşüyor. 39'u ölüyor. Bunun da kolu kanadı kırılıyor. Çevreden günümüzde bu türlü şeylere maruz kalanların imdadına hemen koşulduğu gibi imdada koşuyorlar. Yahu Mehmet ne oldu diyorlar. Sormayın diyor. Az daha bir sakatlık çıkaracaktık. Evet, bir şey yaptık, bir şey yapıyoruz. Mübarek bir ülke, istikbal vaat eden bir ülke. Bir söğütte, söğütçükte, ser çekmek suretiyle, 6 asır insanlığın kaderine hakim olan, devletler muvazenesinde muvazene unsuru olan, mübarek Anadolu insanı, bu telekomünikasyonun böyle çok inkişaf ettiği, tekniğin çok inkişaf ettiği, teknolojinin çok inkişaf ettiği, bir düğme ile dünyanın en uzak noktasına ulaşabildiğiniz bir dönemde ülkeyi problemler sarmalı haline getirdiniz. Hala da akıllı Mehmet gibi no problem diyorsunuz. Evet, tarih bunları bir böyle ağlama sayfaları olarak onlara yazacak, bir de gülme sayfaları. Ve onu öyle gülecek şey halinde, öyle ironik bir üslupla ifade edecekler ki milletler katıla katıla adeta tiyatro seyrediyor gibi güleceklerdir. Evet, her devirde olmuştur böyle. Maalesef günümüzde de dünyanın dört bir yanında böyle bir Yezidilik var. Evet, biraz atladım ben. Siz de farkına vardınız. Aslında bir şey de Persler. Yahu birader, siz Seyyidine Hazreti Hüseyin'i çağırdınız Ehl-i Beyti'yle beraber, çocuklarıyla beraber. Hepsini kılıçtan geçirdiler. Madem çağırmıştınız, ey Persliler, ne diye onların imdadına koşmadınız? Yezid yerin dibine bassın, Allah'ın cezası bir insan. Fakat sizinkine de Yezidlik denmez mi yani? Evet, bu bir yani. Birileri Yezidlik yaparken onca insanın haksızlık karşısında susarak dilsiz şeytanlık yapmasını Yezidlik yapanlardan daha garip buluyorum ben. Evet, Yezid Yezidlik yapıyor. Fakat birileri onun Yezidliğine karşı hayır olmaz bu deyip, madem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir parçası, ona sahip çıkmak gerekirken durup uzaktan o işe bakma, sonra yalandan onların orada şehadetleri üzerinde ağıtlar yakma. Bu insanca bir tavrın işareti değildir. İnsanca tavrın işareti Sa'd ibn-i Rabi'in Uhud'da yaptığı şeydir. Bir iki insan dilinden kaçırıyor. Az kenara çekilirken, bir pusu ararken, aman bana bir şey olmasın mülahazasıyla tedbiru temkin teyakkuze geçerken diyeyim ben. Sahabe-i kiramı kınama manasına gelebilecek kelimelerden kaçarak bunları söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti diyorlar. Kılıcını çekiyor, ileriye atılıyor. Onun vefat ettiği yerde siz niye yaşıyorsunuz diyor. böyle yapmak gerekmez miydi? Mus'ab İbni Umeyr gibi yapmak gerekmez miydi? Abdullah İbni Cahş gibi yapmak gerekmez miydi acaba? Allah'ım tam fırsatıdır. Beni burada şehit etsinler. Kolumu kol, bacağımı bacak, kafamı kafa koparsınlar. Ben senin huzuruna kanlar içinde geleyim. Bana sen diyesin ki, Abdullah sana ne oldu? Ben Resulullah'ın yolunda, önünde kalkan olmaya çalıştım, böyle oldum. Demek gerekmez miydi? Fakat sadece o feci, o şeni hala aklımıza geldiği zaman o şenaati yapanları Allah yerin dibine batırsın falan deriz. Ama genelde ehli sünnet akidesinde ille de birine lanet etmenin, lanet okumanın, cehenneme girsin demenin sevabına dair bir şey yoktur. Kitapta yoktur, sünnette yoktur. Müstahak oldukları olacakları şeyleri Allah takdir buyurmuştur ve mutlaka onu yapacaktır. Onun için dilimizi tutar bir şey demeyiz. Fakat yaptıkları şeyi bence o şenaati, o denaati takdir etmemek mümkün değil. Korkunç bir şeydir, o korkunç bir cinayet. Günümüzde de aynı Yezidlikler, aynı haccaçlıklar yaşanıyor. Kendileri gibi düşünmeyenleri ademe mahkum etmek için her gün bir entrika, bir komplo sahneye sürmek suretiyle adeta aleme ilan ediyorlar. Ne haccaçlar ne de Yezidler hiçbir zaman eksik olmamıştır. Bahsetmiştim acizane, tarihi kadim yazarı Celal Nuri kendi döneminde, o meşrutiyet yıllarını cumhuriyet yıllarına bağlayan dönemde, henüz Osmanlıca harfleri, tarihi de öyle yazmıştı. Kalemi çok güçlü, genç bir insan. Ona dert yanarlar, sokaklar kan seylaplarıyla çağlayıp duruyor. İnsanlar ölüyor. Haysiyetler, şerefler, namuslar payimal oluyor, ayaklar altında demek. Der ki, o kan seylapları ne zaman durdu ki? Evet, hiçbir zaman Yezidler, Şimirler, İbn-i Mülcemler, Lü'lüler eksik olmadı. Onun için günümüzde olanlara bakıp da yadırgamayın. Hissi mürüvvetle, engin insani duygularla kendimize dua ederken, Allah'ım Şiraze'den çıkmış, endaze bilmeyen bizi de bu insanları da hidayet buyur. Cennet yoluna girmeyi lütfeyle ve onları da Firdevs'inle sevindir demek suretiyle haklarında iyilik ve güzellik dilek ve temennisinde bulunalım. Çağın Yezidlerine karşı. Yezid öyle bir Yezid'dir ki Yezid ismini kirletmiş bakın. Yani sadece Ehl-i Beyt muhabbetiyle meşbu insanlarda, Alevilerde değil, Sünni dünyada da Yezid adı yoktur, hiç koymamışlar. Oysa ki Ashab-ı Bedir arasında bir tespite göre 4 tane, başka bir tespite göre 5 tane Yezid vardır. Yezid Arapçada bir kelime, zade Yezidü'den. Artar veya artırır manasına gelen bir şey. Çok kullanılan bir kelime. Fakat adeta Yezid ismi adına Yezid'in dönemi bir dönüş noktası olmuş. Onunla artık Yezid ismi kullanılmayan, başkalarına verilmeyen mel'un bir isim haline gelmiş. Ve ehli sünnet ulemasından niceleri ona lanet etmiş. Bedülemali temkinli davranarak neme lazım mülazasıyla velem yel'an yeziden ba'de mevtin sivel miktaru fil igra'i gali demiş. Bu temkinin tedbirin ifadesi Arapça bilenler bilmeyenlere söylerler. Başınızı arttım. Aslında sorumuzun cevabını almış olduk ama yazdığımız için soracağım. Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'da şehit edilişi hala ciğerleri dağılıyor. Özellikle Muharrem ayı gelince yürekler bir kere daha yanıyor. Fakat bugün İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde değişik ölçülerde Kerbela'lar yaşanmaya devam ediyor. Kerbela hadisesini nasıl okumak, anlamak ve anmak lazım ki yeni Kerbela'ların önüne geçilebilsin? Evet. Dört bir yandan bela, bela sarmalı demektir esasen o. Alvar İmam'ın ifadesiyle bugün mahi Muharrem'dir, muhibbi hanedan ağlar. Efendim, bugün eyyami matemdir, bugün abi revan ağlar, revan nehri. O çevrede olduğundan dolayı. Mehmet Akif farklı bir şekilde meseleye temas eder. Onun kapkaranlık bir gün olduğunu ifade sadedinde. Mevzu o değildir. Yıllar geçiyor ki ya Muhammed, aylar bize hep Muharrem oldu. Muharrem mübarek bir aydır. Hazreti Nuh'un halas olduğu aydır. Hazreti İbrahim'in ateşten kurtulduğu aydır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un şerrinden kurtulduğu aydır. Bağrında bu kadar güzellikleri saklayan ay, Kerbela ile öyle bir kirlenmeye maruz kalmıştır ki, Ehl-i Beyt Resulullah orada şehit olmuşlardır. Onun için Mahi Muharrem, insanların, müminlerin, Sünni, Alevi, herkesin ağladığı bir ay haline gelmiştir. Fakirin de çocukluğum dönemi itibariyle canı gönülden bağlandığım o Alvar İmamı'nın sözünü size söyledim. Uzun bir burada ağıt gibi bir şey yani esasen. Bir kaside ağıt gibi bir şeydir. Akif bir yönüyle dini çöküş ve dindarın künde künde üstüne yıkıldığı bir dönem. Onu ifade ederken meseleyi Mahi Muharrem yaşamaya benzetiyor. Yıllar geçiyor ki ya Muhammed, aylar bize hep Muharrem oldu. Dün gece ne güneşli geceydi. Eyvah, o da leyli matem oldu. Çiğnendi harimi paki şer'in, namusa yabancı mahrem oldu. Bugün 350 milyon İslam dünyası mazluma ne yaman bir alem oldu. Beynindi öten çanın sesinden binlerce minare ebkem oldu. Ve sonra bir tazarruh, bir teveccüh nebevi, Efendimiz'e teveccüh. Allah için ey Nebi-i Masum, bizleri bırakma böyle bir kez. Günümüzdeki bir yönüyle o mazlumiyet, o mağduriyet, o mahkumiyet, o mescuniyet, o mustantakiyet, istintaklar. Allah için ey Nebi-i Masum, bizleri bırakma böyle bir kez, bizleri bırakma mazlum. Demek suretiyle, yani orada tema olarak Kerbela'nın bir karanlığın esasen, bir vahşetin, bir denaetin artık ünvanı haline geldiğini, o güzel may, insanlığın iftihar tablosunun vahşetten ve denaetten sıyrılarak Sevir Sultanlığı'na muvakkaten ikame buyurduktan sonra Medine-i Münevvere hicret ettiği Muharrem ayı ve Müslümanlığın sene başı olarak kabul ettikleri Muharrem ayı, o dönemde sahabe-i kiramın ittifakıyla oluyor bu. Bir gün geliyor Kerbela'da, Revan Nehri kenarında o ay öyle bir kirleniyor ki artık ondan sonra Muharrem ayı dediğimiz zaman aklımıza o geliyor bizim. Ancak hani bu türlü şeylerde mesela hakikaten Hazreti Ali Efendimiz'in İbn-i Mülcem denen densiz insan tarafından şehit edildiği dönem bir hadise olarak anılması lazım. Fakat o hadise anılırken bence Hazreti Ali'nin Şah-ı Merdan, Damadi Nebevi, Hayder-i Kerrar ve ikinci Müslüman veya üçüncü Müslüman, yani ilk Müslüman Hatice validemizdir. Hazreti Ali daha çocuktur. Ebu Talib'in oğlu, Efendimizin terbiye gerdesidir. Şimdi bir ufku var yani, ta baştan inanmış, o pota içinde erimiş, her şeyi duymuş, görmüş, çok yakından onu tanımış. Bu ona ait hususiyetleri, manevi, ledünni, kalbi ve ruhi hayatını adeta bir yönüyle onun altın oluğu olarak arkadan gelen evliyanın kalplerine ifaze buyurmuş bir insan. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz anılmıyor vaka, ama anılırken ona ait bu hususiyetler anılmak suretiyle nasıl Hayber'in kapısını kopardı, Nasıl Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kerimeyi, muhteremeyi, mualleyi, muazzezeleriyle izdivaç yaptı. Nasıl onunla bir hayat sürdü. Yani bu hususları anlatmak suretiyle meseleyi Hazreti Ali ufkuna bağlamak lazım. Halife olduğu dönemde, Hazreti Ali şuydu, halife olduğu dönemde. Hükmettiği cihan bir yönüyle şimdiki Türkiye kadar 20 idi. İki kat elbisesi yoktu. Merak mı ediyorsunuz? El-Adaletül İçtimaiye fil-İslam, Seyyid Kutub'un eserine bakın. Diyor ki, kış günlerinde Hazreti Ali yazlık elbise ile tir tir titriyordu. Yaz günlerinde de bazen kışlık elbise ile buram buram ter döküyordu. Çünkü iki kat elbisesi yoktu. Bazen öyle rastlıyordu, bir elbisesi vardı. Ama o kışa rastlıyordu ama yazlık elbiseydi. Bu defa tir tir titriyordu. Bazen de yaza rastlıyordu ama kışlık elbise. Bu defa da buram buram ter döküyordu. Hazreti Pir-i Mugan, Şem-i Taban bu mevzuda onun kerametine veriyor o meseleyi. Fakat kutup, siyer ve magazi beyanlarına dayanarak bu mevzuda Hazreti o fakirane hayatını anlatıyordu. Hazreti Ali ve mübarek annemiz Hazreti Fatıma anlatılırken bence bu hususiyetlerini görmezlikten gelmemek lazım. Bir şey de arz edeyim size. Ehl-i Beyt kimdir? O hane nasıl bir hanedir? Hazreti Ali'nin hanesinin iki göz olduğunu zannetmiyorum ben. Zannediyorum hücre gibi bir yerde kalıyordu halife olduğu dönemde. O mübarek validemiz, hani siz dersiniz ki anam bizim yaşadığımız çağda olsaydı hammal gibi koştururduk, bütün ihtiyaçlarını görürdük. O anamızın o kadar hayatı böyle zorlukla götürmesine fırsat vermezdik. Evinde öğütülecek unu kendi el değirmeniyle yapıyor. Ve canım çıksın elleri nasır bağlıyor. Hazreti Ali kuyulardan su çekerek evinin ihtiyacını karşılıyor. Kuyulardan su çekiliyor. Göze yok, kaynak yok orada. Medine-i Münevvere'de de. Ve validemiz çok erken dönemde, yani bu gençlik yaşlarında, düşünün Medine-i Münevvere'ye teşrif esnasında 20 yaşında var yok. Efendimiz ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman da 30 yaşında var yok. Efendimiz'den 6 ay sonra dayanamıyor o hicrana, yürüyor ruhunun ufkuna, dayanamıyor. Türbe-i Saadet'e gidiyor Efendimiz'in, toprağı alıyor, kokluyor. مَا دَعَلَى مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ اَحْمَدَا اَنْ لَا يَشُمَّ مَدَ الزَّمَانِ غَوَالِيَا سُبَّتْ عَلَيَّ مَسَائِبُ الْلَوَنَّهَا سُبَّتْ عَلَيَّ مِسِرْنَ لَيَالِيَا. Evet, bu duygu diyemeyecek. Mahalli söylemeye gücüm yetmeyecek. Efendimiz'e geliyor, o nasırla ellerini gösteriyor. Ya Resulallah diyor, gelen o humusten, ah istismar edilen o humus, işin başındayım, bize düşen de bir humus var. Ah kör olası gözler, ah sağır kulaklar, işin hakikatinden haberdar olmayan, ah şekli Müslümanlıkla teselli olan, gerçek Müslümanlığı bilmeyen, onu ikame edeceğim diyen nankörler. Ya Resulallah, tahammül fersa artık götüremiyorum. Eve gidin ben geleyim, beni bekleyin orada. Mübarek annemiz diyor ki en sahih hadis kitaplarında. Biz yatağa girmiştik Ali ile. Geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kalkmak istedik. Olduğu gibi kalın dedi. Birinin bir yönüyle amcazadesi, öbürü de kızı. İkimizin arasına girdi. Detayına kadar anlatıyor annem. Diyor ki ayağının serinliğini göğsümde hissettim diyor orada. Buyurdular ki ben size benden istediğinizden daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah dedik. Buyurdular ki yatağa girmeden evvel 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa da Allahu Ekber. Namazda 33, o da 33. 34 defa Allahu Ekber deyip. Bu sizin için daha hayırlıdır. Pekala ya Resulallah. Pekala ya Resulallah. Ali bu. Fatıma bu. Radiyallahu anhuma. Tağlip tarikiyle ikisini istisna radiyallahu anhuma. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin efendilerimizin neşet ettiği yuva oydu. Ali'nin, Fatıma'nın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah gölgesini başımızdan eksik etmesin. Vaka gölgesi yoktu. Şeyh Galip sayesi düşmez yere. Bir nahli tursun, mehli alem girsin, baştan ayağa nursun der. Ama Allah sayesini, gölgesini başımızdan eksik etmesin. Gölgesi başların üzerinde bir saadet tanesiydi. Seyyidine Hazreti Ali'nin ve Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendimiz de bu. Hazreti Ali'yi anlatırken bu incelikleriyle anlatmak lazım. Hazreti Hasan Efendimiz'i anlatırken bu incelikleriyle anlatmak lazım. Müstağniyane yaşamış, kimsenin, devletin 5 kuruşuna tenezzül etmemiş ve bir günde bunlar yetmiyormuş gibi kemalatı, terakkiyatı, zirveleşmesi adına zehirleyerek onu da şehit etmişler. Efendim, kavi şüpheye binaen. İyi mi bak, hukuk sistemi nereden alınıyor? Kavi şüpheye binaen. Hazreti Hüseyin'in şehadeti de kavi şüpheye binaen. Yezid, nesi? Yezid, haini diyelim değil mi? Haini, yani ben onu demeyeyim. Yezid, haini. Kavi şüphe şu yani. Bir yerde bu adamlar tam bizim gibi düşünmediklerine göre kuvvetli bir şüphe var. Dolayısıyla bunları hemen alıp içeriye derdest etmek lazım. Ona göre savcı uydurmak lazım. Ona göre hakim uydurmak lazım. Ona göre de polis uydurmak lazım. Kuvvetli bir şüphe vardır. Bunların canını okumak lazım. Yezid düşüncesinden farkı yok. Ne diyor Yezid? Bunlar diyor, şayet diyor Kufe'ye varırlarsa Irakların bize karşı çıkmaları kavi bir şüphe teşkil eder. En iyisi mi? Bunların hepsini kellelerine alalım. Dolayısıyla o kavi şüpheye meydan vermeyelim. Evet, la farka beyne haza ve beyne haza. La fark. La fark. Esasın çağın gezitleri. Şimdi Hazreti Hasan Efendimiz'i, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i de kendi hususiyetleriyle, enginlikleriyle, derinlikleriyle anlatmak lazım. Vaka bize ulaşmış Hazreti Hasan Efendimiz'e ait öyle geniş bir münacat yok. Çok gaileli bir dönemde neşet etmişler. Kaybolmuş belki. Belki İran'da onlar kendi kaynaklarıyla kendilerine ulaşmış şeyler vardır da 2-3 satırlık bir şey var. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in 2 parça bir şeyi var. Ama onlardan sonra olan torunların esasen, onların evlatlarının çok uzun, çok geniş münacatları var. Çok ciddi enginlikte kıtmir görüyorum ben onu. Ve hatta diyorum ki acaba o dönemde bunu yazacak kadar öyle o türlü ıstılah filan, terminoloji, dil terminolojisi o kadar gelişmiş miydi? Yoksa sonradan mı bunlar yazıldı? Çünkü çok derin, çok engin. İnsanın külahını yukarıya atacağı şekilde bir derinlikle duygularını seslendirmişler. Şimdi o zevatın bence dünyalarına girilince esasen bu enginlikleriyle anlatılması lazım. Ben ona taraftarım. Hatta diyorum Efendimizin hicreti anlatılmalı, dünyaya teşrifleri, viladet anlatıldığı gibi miracı anlatılmalı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bedri anlatılmalı, Uhud'u anlatılmalı, Hüneyn'i anlatılmalı, Mekke fethi anlatılmalı. Fakat temel de orada esasen bizim üzerimizde tesir icra edecek. Ruhumuza haydi bir iki adım daha dedirtebilecek, espriye bağlı bir şeyler anlatmak lazım. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i anlatırken de bence insanların içinde onlara karşı olan o sevgiyi coşturacak böyle. Mamalar halinde fışkırtacak şekilde bir şeyler bulup anlatmak lazım. Bulma için çok zahmet çekmeyeceksiniz. Siyere, magazi derinliklerine indiğiniz zaman onları göklere çıkarabilecek öyle ifadeler vardır ki onlarla onların gerçek konumlarını belirleyerek Kerbela'yı öyle destanlaştırmak, Hazreti Hasan Efendimiz'in şehadetini öyle destanlaştırmak, İmam Cafer Sadık öyle, Muhammedül Hanefiye'yi öyle, İmam Zeyd'i öyle destanlaştırarak anlatmak lazım. Şimdiki gibi değil yani. Falana lanet okuma, filana lanet okuma. Bunların onların ruhlarına bir faydası yok. Bize de bir sevap kazandırmaz. Lanetin kendisine lanet. Sövmenin kendisine sövme, seb. Kur'an-ı Kerim وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهُ عَدْلًا بِغَيْرِ عِلْمٍ diyor. Kafirlerin, müşriklerin putlarına sövüp saymayın. Na seza, na beca söz söylemeyin. Yani lata, Allah belanı versin, başına şu olsun, menata şöyle, Uzza'ya şöyle, İsaf'a şöyle, Nail'e şöyle, Zevs'e şöyle, Afrodit'e şöyle. Bunların aslında bir sevabı yok. Ne Kur'an'da, ne sünnette, ne Selefi Salih'in beyanında, ne Hazreti Ali Efendimiz'in beyanında, ne Hazreti Hasan Efendimiz'in beyanında, ne Hazreti Hüseyin Efendimiz'in beyanında yok böyle bir şey. Olsa olsa Yezid'in beyanında, Haccac'ın beyanında olur. Evet, öyle bir şey yok bunlarda. Ama o zatların gönüllerimize dipdiri, her zaman hatırladığımız zaman gönlümüzde oturabilecekleri bir sandalyede oturuyor gibi, bize yeniden bazı şeyler mevzuunda komut veriyor gibi, kumanda ediyor gibi, gönlümüzde onları öyle büyükleriyle duymamız lazım. Gözyaşlarıyla yad etmemiz lazım. Yalanla değil, bağırıp çağırmayla değil, böyle yad etmemiz lazım. İmkan olsa da keşke ister camide, isterse cemevinde meseleye bu şekilde yaklaşma Allah'ın izni inayetiyle onların sevgisini gönüllerimizde kalıcı kılacaktır inşallah. Ve dünya bir gün onların çizgisinde yeniden şekillenecektir. Ve herkes birbiriyle kucaklaşacaktır. Yezidler duygusu toprağa gömülecek, üzerine kayalar konacaktır. Bir daha hortlamasına meydan verilmeyecek şekilde defnedilecektir. Defnedilecektir. Yezidi düşünceler, Haccacı düşünceler, Amnofisi düşünceler. Bu da oldu mu yani yavrum? Yayın isvet Amnofisi olur mu? Ramsesi düşünceler, İbn-i Şems'i düşünceler, Sezari düşünceler, İskender'i düşünceler, Napolyon'i düşünceler. Allah bizi istikametten ayırmasın. Ehl-i Beyt yolundan bizi ayırmasın. Biz hepimiz öyleyiz. İçimizi burada seslendiriyoruz. Ben daha evvel de size onunla noktalayayım. Benim onlara karşı öyle delice bir muhabbetim vardı ki böyle semavi gibi. Yani Cebrail, Hazreti Ali ile acaba bunlar ikiz miydi filan? Öyle bir düşüncem. Hani bu diğerlerini görmeme duygusu böyle içimde hasret ettiğinden dolayı o bir abide şey. Bunu tadil etme bir yönüyle kitap ve sünnet çerçevesinde belli bir konuma getirme adına epey kendimi zorladım. Yani biraz pederin, belki biraz validenin o mevzuda onlar tekke ve zaviye terbiyesiyle neşet ettikleri için onlarda ehli muhabbet, ehli beyt muhabbeti çok aşkındı, çok taşkındı yani. Ölürlerdi onlar. Hep Hazreti Ali'ye ait menkıbeler, bazen o üstureler hep tilavet edilir. O çocukluk şuur altı mütesebat dönemi, yani işte 0-5 mi, 7 mi, 10 mu neyse, o arada o şuur altı mütesebat onlarla öyle donanmış ki, sonraları ben böyle adeta diğerleri böyle yok gibi filan oluyordu. Onu dengeleme adına kendimi epey zorladım yani, tadil etme adına epey zorladım. Başka değerleri de, saygıya değer başka insanları da kendi konumları itibariyle kabul etmek, saygı duymak öyle. Biz o anlayışla, o duyguyla neşet ettik, o atmosferde neşet ettik. Fakat gel gör ki belli bir dönemde bu toplumun böyle nüans farkıyla birbirinden ayrı olan unsurlarını birbirine bütün bütün yabancıymış gibi onlara bir şey söyledi, tahrik ettiler. Beri tarafa bir şey söyledi, tahrik ettiler. Kopardılar. Günümüzde ekratla etrakin birbirinden kopup gittiği gibi. Sonra meseleye reçete sunanlar, yarayı iyice büyüttüler. neşter vurmadan anlamayanlar veya mualeceden anlamayanlar, hastalığı bilmeyenler, Ziya Paşa ifadesiyle bil illeti kıl sonra müdavata tasaddi, her merhem her yareye derman mı sanursun? En ummadığın keşfeder esrarı derunun, sen herkesi kör alemi sersem mi sanursun der bence. Herkesi kör alemi sersem sanan insanlar o hastalığa farklı muhalecede bulundu. Maalesef değişik komplikasyonlara sebebiyet verdiler. Aslında muhalece bir kalp damarına bypass yapma adına muhaleceden daha ciddi bir hassasiyet istiyordu. Beyne müdahaleden daha ciddi bir hassasiyet istiyordu. Fakat acemice çocukların elinde o muhalece yapıldığından dolayı nöronlar tahrip edildi, korteks tahrip edildi, kalp damarları tahrip edildi ve bir millet manen ölüme terk edildi. Böyle yapanları Allah ıslah eylesin. Bize de akıl, fikir, engin düşünme, objektif bakma, görülebilecek şeyleri doğru görme Allah lütfeylesin.